Євангелія від Луки, розділ 16. І сказав Ісус до учнів: «Був один чоловік багатий, і мав він управителя, якого обвинувачували, що марнує його добра. Покликав він його, та й каже: «Що я про тебе чую? Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити». І почав управитель міркувати: «Що мені робити? Бо ж пан мій в мене відбирає управління. Копати землю? Сил не маю. Просити? Соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб коли буду скинути з управління, прийняли мене до себе». Покликав він одного по одному довжників свого пана і до першого промовив: «Скільки ти винен панові моєму?» 100 мір оливи, відповів той. А він сказав до нього: «Візьми твою розписку та сядь і напиши швидко 50. Потім до другого промовив: «А ти скільки то винен?» 100 мір пшениці, відповів той. «Візьми твою розписку, напиши 80. І похвалив пан нечесного управителя за те, що той вчинив мудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. І я кажу вам, придбайте собі друзів, витрачаючи блага земні, щоб коли їх не стане, вас прийняли в намети вічні. Хто вірний у найменшім, той і в великому вірний, а хто нечесний у найменшім, той і в великому нечесний. Коли ви, отже, з багатствами земними не були вірні, то хто довірить вам добро правдиве, тобто справжнє багатство? І коли ви в чужім добрі не були вірні, то хто вам дасть вашим? Жадний слуга не може двом панам служити, бо він або одного зненавидить, а другого полюбить, або буде триматися одного, а другим понехтує. Не можете служити Богові і мамоні». Чули все це фарисеї, які любили гроші, і насміхалися з нього. А він до них промовив: «Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що в людей високе, осоружне Богові». Закон і пророки були до Йоанна. Відтоді благовіститься Царство Боже, і кожен з трудом увіходить до нього. Легше минутися небу і землі, ніж одній рисці пропасти з закону. Кожний, хто відпускає свою жінку і одружується з іншою, чинить перелюб. І той, хто одружується з розведеною з чоловіком, чинить перелюб. Був один чоловік багатий, що одягався у кармазин та вісон, та бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь, на ім'я Лазар, лежав у нього при воротях, увесь струпами вкритий. Він бажав насититись тим, що падало в багатого за столу. Ба навіть пси приходили і лизали рани його. Та сталося, що помер убогий, і ангели занесли його на лоно Авраама. Помер також і багатий, і його поховали. В аді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні. І він закричав у голос: «Отче Аврааме, змилуйся надо мною і пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця свого і прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім». Авраам же промовив: «Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть. Тож ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять». «Отче, – сказав багатий, – благаю ж тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю 5 братів, нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в це місце муки». Авраам мовив: «Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають». Той відповів: «Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються». А той відозвався до нього: «Як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірять».